जहाँ जाएगी तू वहाँ वहाँ आऊँगा मैं रुके से मैं ना मानूं झुका हूँ हवाओं का मैं थम न ठहर जाना क्या जानूं जो पर्वत भी मुझको रोके मुझे रोके मैं ठोकरों से उड़ा दूँ दो पल में चले देख जरा ये विचित्र माया पंछी